เคยได้ยินคำว่าสติเป็นเหมือนหางเสือชีวิตจิตใจของเราเหมือนกับเรือไม่ว่าจะมีเครื่องที่แรงทุกอย่างมีพร้อมแต่ว่าถ้าไม่มีหางเสือมันก็ไม่มีทิศไม่มีทางสติทำให้เราสามารถที่จะบังคับกำกับชีวิตให้เป็นไปตามที่ต้องการได้พูดง่ายก็คือไปถึงเป้าหมายเพราะบางครั้งมันก็อาจจะมีสิ่งร่อเร้าเย้ายวนหรือว่าสิ่งยั่วยุให้ออกไปนอกเส้นทางได้จริงๆแล้วสติยังเปรียบเหมือนกับสมอได้อีกนะเป็นเหมือนกับสมอเรือที่มันอยู่ในน้ำหรือลอยคออยู่ในทะเลถ้าไม่มีสมอนี่มันก็ลอยไปไหนก็ไม่รู้บางทีไม่รู้ตัวนะลอยไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่มีจุดอ้างอิงให้เรารู้ว่าอ๋อนี่กำลังลอยไปกำลังถูกน้ำพัดไปแล้วเคยไปดูปะการังแถวเกาะพีพีแล้วก็บีถ้าลอยถ้าจอดเรือไว้แล้วก็ไม่ทิ้งสมอยเรือก็ค่อยถูกน้ำถูกคลื่นซัดไปทีละน้อยทีละน้อยบางทีไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่รู้จะไปเทียบไปวัดกับอะไรข้างรอบตัวมันโล่งไม่มีเกาะไม่มีอะไรที่จะบอกให้รู้ว่าเรือกำลังถูกน้ำพัดไปแต่ถ้าทิ้งสมอลงไปนี่อันนี้ก็แน่ใจได้ว่าเรือก็จะอยู่กับที่ไม่ถูกลมไม่ถูกคลื่นมันซัดไปสิ่งที่เป็นคลื่นหรือเป็นลมที่จะพัดพาชีวิตจิตใจเราไปอย่างไม่มีทิศทางจนบางทีกลายเป็นเหมือนกระจอกแหนที่มันลอยไปตามคลื่นลมเหล่านั้นก็จะได้แก่พวกคำพูดหรือการกระทำของผู้คนคำยกย่องคำสรรเสริญคำติฉินนินทาคำว่ากล่าวมันก็สามารถทำให้จิตใจของเราก็เพื่อมหรือว่าหวั่นไหวสิ่งแวดล้อมภายนอกก็สามารถที่จะพัดพาจิตใจเราให้กระเจิดกระเจิงไปได้แต่ที่จริงมันไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมภายนอกเท่านั้นใจนั่นเองเนี่ยเวลามันคิดฟุ้งปรุงแต่งเข้าไปในอดีตบ้างเข้าไปในอนาคตบ้างมันก็สามารถทำให้ใจเราลุ่มร้อนนึกถึงคนที่เราโกรธนึกถึงคนที่เราเกลียดก็ลุ่มร้อนนึกถึงงานการที่ค้างคาอยู่ก็รู้สึกหนักอกหนักใจจนบางทีกระสับกระส่ายอยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้แต่ถ้าเรามีสตินะมันก็ช่วยทำให้ใจเรานิ่งสงบใครก็จะพูดอะไรมาเราก็นิ่งได้เห็น เห็นผู้คนนะว้าวุ่นวุ่นวายแต่ใจเรานิ่งได้ซึ่งทำให้เราสามารถจะใช้สติปัญญาหาทางออกได้เช่นเวลาอยู่ในโรงหนังในห้องประชุมเกิดมีคนตะโกนว่าไฟไหม้ผู้คนก็แตกตื่นถ้าเราไม่มีสติเราก็แตกตื่นไปตามเขาแล้วก็เฮโลไปตามกันบางทีก็เหยียบกันตายไฟยังมาไม่ถึงเลยหรืออาจจะไม่มีไฟด้วยซ้ำแต่ว่าความแตกตื่นก็เลยวิ่งตามกันไปเหยียบกันตายก็มีแต่ถ้ายิ่งถ้าไฟนี่มันเป็นไฟที่ลุกลามมาผู้คนยิ่งแตกตื่นเข้าไปใหญ่ในเวลานั้นแหละที่ต้องมีสติช่วยทำให้เรานิ่งนะไม่วิ่งว้าวุ่นไปตามผู้คนเขาก็มีคำแนะนำนะเวลาคนแตกตื่นเฮ hey, ไปทางไหนก็ตามก็อย่าไปวิ่งตามเขาให้เขาวิ่งกันไปจนหมดซะก่อนแล้วเราก็คอยดูว่าถ้าฝูงชนนั้นวิ่งไปแล้วไม่กลับมาก็แสดงว่าเขาเจอหนทางแล้วก็เจอทางออกแล้วเราก็ค่อยวิ่งตามเข้าไปอันนี้จะปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดว่าฝูงชนวิ่งไปแล้วไม่เจอทางออกนี่อันเนี้ยจะเป็นวิกฤตทันทีเพราะว่าเขาก็จะวิ่งกลับมาทางเดิมระหว่างที่วิ่งกลับมาทางเดิมนี่มันก็เหยียบกันคนที่อยู่ข้างหลังก็กลายเป็นอยู่ข้างหน้าคนที่อยู่ตรงกลางก็โดนอัดถูกเหยียบตายแล้วจะเกิดว่าคนฝูงชนวิ่งกลับมานี่เราก็ต้องหลบนะหลบมาอยู่นั่งยืนชิดกำแพงเอาไว้ไม่งั้นก็โดนเขาเหยียบตายเหมือนกันจะทำแบบนี้ต้องใช้สตินะเพราะว่าธรรมชาติคนเราพอมันมีความโกรธก็ดีมีความกลัวก็ดีเนี่ยมันไม่อยู่เฉยแล้วมันจะไม่สู้ก็หนีไม่วิ่งหนีไปข้างหน้าก็วิ่งไปข้างหลังไอ้ที่จะอยู่นิ่งๆไม่ได้ทำไม่ได้แต่สตินี่ทำให้เราอยู่นิ่งได้ในการแห่ตามๆกันไปนี่ก็ทำให้คนเดือดร้อนกันมาเยอะแล้วเวลาได้ยินข่าวว่าหุ้นตกก็รีบเทขายยิ่งตกมากขึ้นก็ตกใจแห่กันไปเทหุ้นขายหุ้นเทหุ้นจนเปิดโอกาสให้พวกมิจฉาชีพมันคอยช้อนซื้อถูกๆแล้วก็ไปขายแพงๆได้เวลามีอะไรกระทบนี่สติสำคัญทำให้เรานิ่งได้เพราะบางครั้งไอ้สิ่งที่กระทบมันทำให้เราลืมตัวเกิดความโกรธขึ้นมามีคนเขาเล่าว่าที่โรงเรียนแห่งหนึ่งกรุงเทพเนี่ยมีโรงเรียนชื่อดังตอนเย็นนี่ก็จะมีผู้ปกครองมารับซึ่งแน่นอนรถก็ต้องติดมากเลยทางโรงเรียนก็แก้ปัญหาวิธีนี้คือให้รถเดินทางเดียว one way คราวนี้มันก็มีปัญหาคือว่าปัญหาเรื่องที่จอดรถก็ผู้ปกครองคนหนึ่งก็จะเรียกว่าอะไรเจ้าเล่ห์ป่ะแต่แทนที่จะเลื่อนรถไปตามคิวแกก็ขับรถเข้าไปตรงทางออกทางออกไม่ค่อยมีรถออกมามันมีแต่ทางเข้านี่รถจอดเรียงกันเป็นแถวแต่ว่าทางออกไม่ค่อยมีรถแกก็เข้าไปทางออกนั่นแหละซึ่งก็คือเป็นการฝ่าเป็นการสวนทางมันก็ผิดกฎนะแต่ว่ามันทำให้เขาเนี่ยสามารถจะไปถึงที่จอดรถได้อย่างรวดเร็วก็พอดีเลยมีที่จอดรถเหลืออยู่แค่ที่เดียวก็เลยเอารถไปจอดอีกคันหนึ่งซึ่งขับรถตามกฎนะควรจะได้ที่จอดรถคันนั้นอันนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าถูกรถคันแรกนี่เขาแย่งไปซะแล้วก็เลยลงจากรถไปต่อว่าคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกนะไม่ขับรถตามกฎผู้ชายคนนั้นนี่บังเอิญเป็นนายทหารถูกต่อว่าก็โกรธก็เลยลงจากรถแล้วก็พูดว่าคุณรู้ไหมผมเป็นใครเดี๋ยวนี้คำประโยคนี้มักใช้บ่อยมากรู้ไหมผมเป็นใครรู้ไหมกูเป็นใครรู้ไหมพ่อกูเป็นใครอีกคนนึงก็บอกว่าผมไม่สนใจคุณเป็นใครคุณทำผิดกฎไม่ถูกต้องมันเป็นการกระทำที่แย่มากแกผู้จบแกก็เดินหันหลังนายทหารคนนั้นโกรธมากไม่เคยมีใครว่าก็เข้าไปในรถคว้าปืนออกมาแล้วก็เดินตามผู้ชายคนนั้นไปกะจะยิงผู้ชายที่ต่อว่านั้นไม่รู้เรื่องเลยนะเดินกำลังเดินกลับไปที่รถโดยที่ไม่รู้ว่ามีคนอีกคนหนึ่งกำลังเดินถือปืนเข้ามาจะยิงบังเอิญตรงนั้นมีคนขับรถของโรงเรียนเขาเห็นเหตุการณ์อยู่พอดีแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจเนี่ยก็เลยเข้าไปขวางแต่ว่าเราคงรู้นะพลเมืองดีเนี่ยที่ตายเพราะเข้าไปขวางเหตุการณ์แบบนี้ก็มีเยอะแล้วเพราะเขาโลกคนนี้แกก็ฉลาดแทนที่แกจะพูดห้ามว่าอย่าทำแกก็เพียงแต่เดินเข้าไปแตะมือแตะแขนของทหารคนนี้แล้วก็พูดขึ้นมาว่าท่านครับท่านมารับลูกไม่ใช่หรือครับพอพูดเช่นนี้นายทหารนั้นได้สติเลยหยุดเลยนะแล้วก็เดินกลับไปที่รถสติกลับมาพอสติกลับมานี่ความโกรธมันหายไปเลยนะคือตอนนั้นเนี่ยคิดแต่จะยิงเพื่อให้มันสะสมไม่ได้นึกอะไรเลยแต่พอมีคนขับรถมาพูดถึงลูกขึ้นมาเนี่ยสติมันกลับมาพอรู้เลยว่าถ้าไปยิงเขานี่เดี๋ยวลูกก็เดือดร้อนบางทีตัวเองคนเราบางทีก็ไม่ได้คิดถึงตัวเองนะแต่คิดถึงลูก ไอ้ความร้อนความร้อนรุ่งความโกรธที่จะทำโน่นทำนี่มันหยุดเลยนั่นสติจริงๆก็เป็นทำหน้าที่เหมือนกับตัวเบรกตัวชะลอเป็นตัวเบรกเป็นตัวทำให้จิตใจนี่นิ่งสงบมั่นคงไม่หุนหันพลันแล่นเพียงแค่รู้ว่าโกรธเพียงแค่รู้ว่าตัวเองกำลังจะทำอะไรเนี่ยมันก็ทำให้หยุดการกระทำนั้นได้นะอันนี้แหละเป็นลักษณะเด่นของสติคือเวลามีความโกรธเวลามีความเกลียดหรือความอยากเนี่ยเพียงแค่รู้ว่าไอ้อารมณ์นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับใจของเราเพียงแค่รู้เนี่ยเรียกว่ารู้ตัวนะมันก็ทำให้อารมณ์นั้นเนี่ยมันหายวับไปกับตาได้กำลังโกรธกำลังโกรธอยู่พอรู้ตัวว่าโกรธนี่มันหายทันทีแล้วคนเราส่วนใหญ่เนี่ยอาศัยไม่สามารถจะมีสติไม่ค่อยจะมีสติด้วยตัวเองต้องอาศัยคนอื่นมาช่วยเตือนสติให้ต้องอาศัยตัวช่วยจึงจะเกิดสติขึ้นมาและรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ถ้าไม่มีตัวช่วยนี่ก็ไม่รู้ตัวนะทำอะไรไปก็ไม่รู้ไอ้ที่ไม่ควรทำก็ดันทำนะก็เรียกว่าง่ายมากที่จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งภายนอกนะอย่างนายทางคนนี้แกก็เรียกว่ากำลังปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความโกรธและที่โกรธก็เพราะคำพูดของคนคนนั้นแต่พอมีสติพอได้สติเนี่ยมันเลิกเลยความโกรธทำอะไรไม่ได้ในช่วงที่คนขับรถพูดถึงลูกเนี่ยมันทำให้เขาได้สติแล้วก็รู้ตัวกำลังทำอะไรรู้ว่าการกระทำนั้นไม่ถูกต้องมันก็หยุดขึ้นมาโดยปริยายไม่ต้องไปห้ามความโกรธไม่ต้องไปกดข่มความโกรธมันหายเองทันทีที่รู้ตัวทันทีที่มีสติระลึกได้บางครั้งหรือบ่อยครั้งในการพยายามไปกดข่มกลับไม่ได้ผลอย่างเช่นเวลาเราทำสมาธิแล้วมีความคิดฟุ้งซ่านหลายคนก็จะใช้วิธีการกดข่มแต่ว่ามันก็ทำได้ประเดี๋ยวเดี๋ยวก็เผลอเมื่อไหร่ความคิดนั้นมันก็ผุดขึ้นมาอีกยิ่งกดมันยิ่งโผล่แต่เพียงแค่เรารู้มันเห็นมันนะเห็นความฟุ้งซ่านมันก็เหมือนกับความมืดที่พอโดนแสงสว่างส่องเข้าไปมันก็หายไปเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สักแต่ว่ารู้เนี่ยหรือรู้ทันเนี่ยมันช่วยได้เยอะคนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้เคล็ดลับอันนี้รู้แต่ว่าคิดแต่ว่าถ้ามันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นที่ไม่น่าพึงพอใจก็ไปห้ามมันไปกดมันบางทีลูกบางทีพ่อแม่ก็สอนลูกแบบนี้ลูกกลัวก็บอกว่าลูกว่าอย่ากลัวอย่ากลัวแต่ว่าก็ไม่ช่วยอย่าว่าแต่ลูกหรือแต่เด็กเลยนะผู้ใหญ่นี่คนบอกว่าอย่ากลัวมันก็ยังกลัวอยู่จะชักเหตุผลชักแม่น้ำทั้งห้ามาอธิบายก็ยังกลัว จนกว่าจะมีสติพอมีสติปุ๊บนี่โอ้มันหายไปเลยก็คือรู้ความกลัวนั้นมีเด็กคนหนึ่งอายุ3-4 ขวบเป็นผู้ชายแกกลัวโป๊ะมากเวลาพ่อจะลงเรือข้ามฟากนี่ต้องลงโป๊ะเด็กก็จะกลัวร้องเกาะร้องแล้วก็ดิ้นนะอยากจะให้พ่อนี่พาออกไปจากโป๊ะพ่อก็พยายามอธิบายพยายามบอกลูกว่าอย่ากลัวอย่ากลัวพ่ออยู่กับลูกโป๊ะมันไม่มีอะไรน่ากลัวพูดไปลูกก็ไม่ฟังก็ไม่รู้ทำไงแล้ววันหนึ่งก็ได้คำแนะนำจากเพื่อนซึ่งเขาก็ใช้สตินี่แหละช่วยบรรเทาความกลัวของลูกด้วยการทำให้ลูกนี่หันมารู้อารมณ์ความโกรธของตัวแกก็ลองมาใช้กับลูกมั่งของตัวเองมั่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนละปัญหาคือความกลัวไม่ใช่ความโกรธอันนี้แกก็ทดลองดูอุ้มลูกไปที่โป๊ะลูกก็ร้องตามเคยแต่คราวนี้แทนที่แกจะห้ามลูกว่าอย่ากลัวอย่ากลัวก็ถามลูกรู้สึกยังไงเด็กก็ตอบกลัวกลัวพ่อกลัวมันเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไงเด็กก็เล่าหัวใจมันเต้นนะแล้วเป็นยังไงขนลุกแล้วใจเป็นยังไงกลัวมากกลัวพ่อสักพักนึงปรากฏว่าเด็กนิ่งๆเลยนะแล้วก็ปล่อยมือจากตัวพ่อลงมาวิ่งเล่นอยู่บนโต๊ะให้ความกลัวมันหายไปเลยนะสิ่งที่พ่อทำเลยสิ่งที่พ่อทำก็คือให้ลูกมาเห็นความกลัวก็คือดูกายที่แรกก็ดูกายดูกายก็ดูลมหายใจดูหัวใจดูขนที่มันลุกให้รู้แล้วก็มาดูใจคือดูความรู้สึกความกลัวนั้นมันก็ช่วยเรียกว่าสยบความกลัวไปได้วิธีนี้มาใช้กับผู้ใหญ่ก็ได้นะหมอวิธานเคยเล่าแกเป็นหมอผ่าตัดเล็กผ่าพวกปานพวกเนี่ยจากแม้จะเป็นผ่าตัดเล็กคนไข้ก็ยังกลัวถามว่ากลัวอะไรกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวผมฉีดยาชาก็ยังกลัวอีกนะคราวนี้กลัวเข็มบางคนกลัวฉีดยาชาไปแล้วก็ยังไม่หายความกลัวมันทำให้ยาชานี่เกิดปัญหาขึ้นมาคือมันไม่ชากว่าจะชาได้ก็หลังจากกลับบ้านไปแล้วถึงชาแล้ววันนั้นก็เจ็บคือกลัวแบบไม่มีเหตุผลนะแล้วก็แกก็พยายามอธิบายว่าไม่ต้องกลัวนะผ่าตัดนิดเดียวจะใช้เหตุผลอธิบายอย่างไรคนแค่ก็ยังกลัวตอนหลังแกเลิกอธิบายแล้วแต่ว่าใช้วิธีให้คนไข้มาดูความกลัวดูว่ากลัวนี่กี่คะแนนถ้ามีจาก0-10นี่กลัวกี่คะแนนเสร็จแล้วก็ให้มาดูสมมติคนบอกว่า6 บ้าง 7 บ้าง 8 บ้างแล้วก็ให้มาดูกายตัวหลักมันกลัวเป็นยังไงหายใจถี่เกร็งเม้มฝีปากหัวใจเต้นเร็วเอาแล้วใจเป็นยังไงลองแล้วก็สร้างให้จินตนาการเหมือนกับว่าตัวเองนี่มันนั่งไม่ยืนอยู่กลางวังวนแห่งความกลัวคือเผชิญหน้ากันมาเลยไม่ใช่หนีมันเพราะกลัวมันช่วยลดความกลัวคนไข้ไปได้เยอะที่เคยกลัว6 บ้าง 7 บ้าง 8 บ้างก็เหลือ2 หรือ 3 หรือ 4ไม่ถึงก็หมดแต่ว่าก็ช่วยได้เยอะ อันนี้ก็เป็นวิธีการเดียวกับที่พ่อเขาสอนลูกที่กลัวโป๊ะแล้วก็เป็นกรณีเดียวกับผู้ชายที่ได้สติขึ้นมากลัวได้สติทำให้ความกลัวความโกรธมันหายไปคืออะไรก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นก็ถ้ามีสติเข้าไปรู้ดูมันเฉยๆนี่มันก็จะหายไปเพราะจิตของคนเรามันรับได้อารมณ์เดียวถ้าขณะที่กลัวก็ไม่มีสติและถ้ามีสติก็หายกลัวจิตคนเรามันมีธรรมชาติแบบนี้แหละคือรับได้อารมณ์เดียวความกลัวเป็นอกุศลถ้ามีสติเมื่อใดสตินี้เป็นกุศลธรรมพอมีกุศลธรรมมันก็ไปจัดการกับอกุศลธรรมได้เหมือนกับน้ำเสียนี่เราไม่ต้องไปวิทย์มันหรอกเราเพียงแต่ปล่อยให้น้ำดีเข้ามาน้ำดีก็ไหลน้ำเสียไปเองโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยเวลาเรามีความโกรธความกลัวความฟุ้งซ่านนี่ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแค่ปล่อยให้สติเข้ามาทำงานสติคือน้ำดีมันก็ไหลน้ำเสียไปโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยแต่คนบางคนก็จะพบว่าทำไมรู้ว่ากลัวรู้ว่าโกรธแต่ทำไมมันไม่หายก็เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการรู้ที่รู้เฉยๆหรือรู้ซื่อๆอย่างที่หลวงพ่อเทียนว่าหลวงพ่อเทียนใช้คำว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆคือรู้แบบไม่ต้องทำอะไรกับมันรู้ด้วยใจที่เป็นกลางส่วนใหญ่ไม่จะไม่รู้ซื่อๆรู้เฉยๆส่วนใหญ่ก็จะพอรู้ว่าโกรธรู้ว่ากลัวรู้ว่าฟุ้งซ่านมันจะมีความไม่ชอบอารมณ์นั้นแทรกอยู่พอไม่ชอบแล้วทำไงก็ทำให้อยากจะจัดการกับอารมณ์นั้นอยากจะกดข่มอารมณ์นั้นอยากจะผลักไสอารมณ์นั้นออกไปไอ้ความอยากจะผลักไสนี่แหละที่เป็นตัวทำให้อารมณ์นั้นเนี่ยมันอยู่ได้ยาวขึ้นมันก็ต่ออายุให้มันไอ้อารมณ์ใดก็ตามที่ไปผลักไสมันนั้นมันเท่ากับต่ออายุให้มันนะมีคนนึงก็พูดดีบอกว่าสิ่งใดที่เธอผักใสจะคงอยู่สิ่งใดที่เธอเพียงแต่ตระหนักรู้จะหายไปยิ่งผักใสยิ่งมันก็ยิ่งดื้อยิ่งผักใสก็ยิ่งดื้อก็คงเหมือนกับไอ้พวกศัตรูพืชนะยิ่งฆ่ามันยิ่งฉีดไล่มันยิ่งกำจัดมันด้วยยามันก็ยิ่งดื้อแล้วถึงจุดหนึ่งมันก็จะระบาดหนักวิธีการกำจัดศัตรูพืชนี่ถ้าใช้วิธีการใช้ยาโดยเฉพาะสารเคมีที่ฆ่ามันนี่ในระยะสั้นอ่ะมันไปแต่ในระยะยาวเนี่ยจะทำให้มันเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าไปกำจัดคู่แข่งของมันด้วยหรือไปกำจัดตัวควบคุมมันก็จะยิ่งระบาดหนักขึ้นอันนี้มันก็เอามาเปรียบได้นะกับไออารมณ์ที่เราใช้วิธีการกดข่มมันยิ่งห้ามก็เหมือนกับยิ่งยุยิ่งกดข่มก็ยิ่งสู้แต่ว่าพอเราเพียงแต่รู้มันเฉยๆเนี่ยมันก็หายไปเขาเคยทดลองเอาคนไปนั่งอยู่ในห้องคนเดียวเป็นอาสาสมัครแล้วก็ให้คำสั่งว่าคุณอยู่ในห้องคุณจะทำอะไรก็ได้นะคุณจะคิดอะไรก็ได้นะแต่ห้ามคิดถึงหมีขาวทุกคิดถึงหมีขาวมันให้กดกริ่งเลยนะบอกว่าให้โจทย์ไม่ทันจบเลยเสียงกริ่งก็ดังระงม คือพอห้ามคิดมันยิ่งคิดนะธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราเป็นการที่จะรับมือกับอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะใช้วิธีการกดข่มมันแล้วเนี่ยวิธีการที่ดูมันเฉยก็จำเป็นมากพวกนี้ไม่ได้แปลว่าการกดข่มไม่ดีนะมันก็ดีมีประโยชน์เวลาเราโกรธใครสักคนมันก็ต้องสะกดกลั้นอารมณ์เอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเผลอพูดเผลอด่าไปเกิดปัญหาหรือว่าเด็กนี่อยากจะไปเด็กกำลังทำการบ้านเสร็จแล้วมีคนชวนไปดูไปเที่ยวไปเล่นเด็กก็ต้องเด็กที่ฉลาดก็ต้องอดกลั้นความอยากไปเที่ยวต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนไอ้ความการที่จะส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการอดกลั้นสำคัญมากนะนั่นขันติหรือว่าธรรมะเนี่ยก็เป็นธรรมที่พระเจ้าสรรเสริญอย่างที่เราสวดโอวัตปาติโมกข์วันก่อนขันติคือความอดทนเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งธรรมะคือความข่มใจหรือว่าการฝึกใจแต่ว่าเราจะใช้แต่วิธีนี้ใช้วิธีกดข่มอย่างเดียวมันก็ไม่พอมันเหมือนกับเป็นวิธีการของเด็กชั้นประถมมัธยมเวลาเรียนประถมมัธยมนี่ก็ท่องจำต้องจำกันเป็นหลักแต่พอเข้ามหาวิทยาลัยแล้วใช้วิธีท่องจำไม่ได้มันต้องใช้วิธีอื่นก็คือการรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์ถ้าใช้แต่การท่องจำก็คงไปไม่รอดนะเรียนมหาวิทยาลัยในเมืองไทยจะไปรอดแต่ที่อื่นไปไม่รอดต้องใช้วิธีการคิดรู้จักคิดเองวิเคราะห์ด้วยเหตุผลสตินี่ก็เป็นทักษะขั้นสูงนะส่วนขันติอดทนการกดข่มนี่เป็นทักษะขั้นพื้นฐานแต่ว่าใช้ทักษะอันนี้มีแต่ขั้นพื้นฐานแต่ไม่พัฒนาใช้ทักษะชั้นสูงนี่ก็มันก็ทำให้ไม่สามารถจะเจริญก้าวหน้าได้เท่าที่ควรต้องมีสติเพื่อรับมือกับอารมณ์อารมณ์มันก็มีทั้งสองอารมณ์มันก็มีสองแบบนะถ้าว่าไปอารมณ์หนึ่งก็เป็นตัวผลักให้ทำแบบพุ่นทันพันแล่นเช่นความโกรธความฟุ้งซ่านความกระสับกระส่ายเนี่ยมันทำให้เราไม่อยู่เฉยต้องทำให้เราอยากจะทำอะไรที่มันรวดเร็วซึ่งเป็นภัยก็ต้องมีสติเข้ามาเบรกอันนี้แหละสติมันก็สมอตรงนี้แหละเป็นสมอยึดเอาไว้ไม่ให้หุนหันพลันแล่นหรือทำในสิ่งที่มันก่อปัญหาความกลัวความโกรธเนี่ยจะเป็นตัวทำให้เราอยู่นิ่งไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่างแต่การทำอะไรสักอย่างนี้บางครั้งก่อผลเสียเช่นไปด่าเขาหรือว่าวิ่งตามเขาไปต้องมีสติยึดเอาไว้สติเป็นตัวเบรกเป็นตัวชะลอเป็นสมองแต่มันมีอารมณ์ประเภทหนึ่งอารมณ์ประเภททำให้เหนื่อยทำให้เฉื่อยชาขี้เกียจไม่อยากทำอะไรสติตรงนี้เป็นตัวเร่งให้กระตือรือร้นไอ้คำว่าไม่ประมาทเนี่ยที่เราได้ยินหรือที่สวดเมื่อวานเนี่ยท่านอะไรจึงทำความไม่ประมาทถึงพร้อมเถิดเนี่ยมันจะมีความหมายคือมีความขยันขันแข็งบางทีคนเราเฉื่อยเหนื่อยด้วยความขี้เกียจหรือง่วงเหงาเหานอนซึมเศร้าหรือบางทีก็เพราะว่าสบายแล้วพอสบายแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ขวนขวายเกิดอาการชะล่าใจมีกินมีใช้แล้วก็สบายแล้วก็เลยไม่ขวนขวายอันนี้เราประมาทเจ้าหน้าที่ยังมีอะไรต้องทำอีกเยอะ เพราะว่าไอ้ที่สบายวันนี้ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะสบายพรุ่งนี้ก็ต้องอาจจะลำบากต้องแก่ต้องเจ็บต้องสูญเสียพัดพรากเพราะนั้นก็ต้องมีความกระตือรือร้นเตรียมตัวเตรียมใจไว้สติในธรรมะที่เป็นตัวกระตุ้นให้ไม่อยู่เฉยไอ้ที่ง่วงเหงาหานอนพอมีสติปุ๊บมันกระฉับกระเฉงขึ้นมาเลยสติเนี่ยมันเป็นธรรมที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่มีธรรมะข้อใดจะเทียบเคียงได้ในแง่เนี่ยคือมันมีลักษณะสองประการคือเบรกคือเป็นตัวเบรกเวลามันหุนหันพลันแล่นแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นเวลาเฉื่อยเหนื่อยหรือว่าประมาทชะล่าใจแล้วในพุทโธในพุทโธเจ็ดเนี่ยที่พูดกันถึงสติถึงเป็นตัวกลางกลางสามพุทโธเจ็ดเนี่ยมันมีอยู่สามมันมีสองประเภทประเภทละสามประเภทหนึ่งก็ประเภทที่เป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวกระฉับกระเฉงก็คือวิริยะคือธรรมวิจยะคือปิติถ้ามีแล้วมันจะกระชุ่มกระชวยทำให้อยากจะทำโน่นทำนี่เป็นตัวแอคชั่นอีกคู่หนึ่งอีกหมวดหนึ่งก็เป็นตัวที่สงบนิ่งก็คือสมาธิปัสสัทธิอุเบกขาอุเบกขาคือปล่อยวางในธรรมแต่ละหมวดนี่ก็ต้องใช้เฉพาะสถานการณ์แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าฟุ้งซ่านนี่ก็อย่าใช้สมาธิอย่าใช้สติอย่าใช้สมาธิอย่าใช้ปิติเนี่ยอย่าใช้สมาธิอย่าใช้ปัสสัทธิอย่าใช้อุเบกขาถ้ากำลังซึมเศร้านี่ก็อย่าใช้สมาธิอย่าใช้ปัสสัทธิอย่าใช้อุเบกขาถ้ากำลังฟุ้งซ่านก็อย่าใช้ธรรมวิจยะวิริยะแล้วก็ปิติแต่ว่าไม่ว่าจะฟุ้งซ่านหรือว่าเฉื่อยเหนื่อยสติเอามาใช้ได้ทั้งสองเหตุการณ์ทั้งสองสถานการณ์เพราะมันมีลักษณะเด่นแต่ว่าโดยพื้นฐานคือว่าเริ่มต้นจากการเฝ้าดูก่อนเฝ้าดูดูเฉยเฉยไอ้การดูเฉยเฉยนี่มันง่ายนะเหมือนกับเราดูกระแสน้ำที่ไหลข้างหน้ามันจะมีอะไรที่ไหลผ่านหน้าเราก็ดูมันไปเฉยเฉยแต่คนบางคนนี่ดูไม่เป็นดูเฉยเฉยบางทีก็เห็นเรือสำราญแล่นผ่านก็ว่ายน้ำตามไปว่ายน้ำตามเรือสำราญไปเหนื่อยแต่บางทีเห็นเรือบางลำอยากจะยึดเอาไว้อยากจะผูกอยากจะยึดอยากจะรั้งเอาไว้ไม่ให้มันไหลไปตามน้ำก็เหนื่อยเหมือนกันให้ดูเฉยๆนี่ไม่เหนื่อยนะแต่คนมักไม่ใช่มักจะไม่ค่อยดูเฉยๆเมื่อเราดูอารมณ์แทนที่เราจะดูอารมณ์เฉยๆเราไม่ทำแต่เราปล่อยตามอารมณ์วิ่งตามอารมณ์ก็เหนื่อยนะหรือว่าไปคอยเบรกอารมณ์นั้นมันก็เหนื่อยแล้วคุณนักปฏิบัติธรรมจำนวนไม่น้อยนี่จะคอยเบรกอารมณ์คอยกดคอยข่มก็เลยเหนื่อยทำไปก็เลยเครียดแต่ถ้าเพียงแต่ดูมันเฉยๆแค่ดูมันเฉยๆนี่ไม่เหนื่อยแล้วก็ได้ผลกว่าด้วยแค่ดูเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องแทรกแซงไม่ต้องกดข่มแค่นี้ก็สามารถจะทำให้ไอ้อารมณ์มันอารมณ์ที่ว่านี่มันคลี่คลายหายไปได้แล้วก็ฝึกทักษะตรงนี้ไว้ดูเฉยๆนะไม่ต้องทำอะไรกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็เราดูละคร ไม่ต้องไปอินกับตัวละครไม่ต้องไปโดดไปเล่นบนเวทีแค่ดูเฉยๆแค่นี้มันก็พอแล้วล่ะชาตินี้ก็พูดกันเท่านี้กราบ